السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا مجاہدین کا یہ اجتماع جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے احباب بزرگ موجود ہیں ان میں کینیڈا سے آیا ہوا ایک ایسا نوجوان بھی موجود ہے جو ابھی مجھے بتلا رہا تھا کہ کینیڈا میں ایک ایسا وکیل ہے جو کسی مقدمے میں کبھی نہیں ہارا. میرا ماموں اس کے گھر گیا, اس نے پوچھا کہ جناب بات کیا ہے کہ آپ کسی مقدمے میں آج تک کبھی نہیں ہارے. اس نے اپنی لائبریری کی طرف اشارہ کیا, کہا اس نے دنیا بھر کے بڑے بڑے قانون دانوں کی کتابیں موجود ہیں اور ان سب سے اوپر اس نے کہا یہ جو کتاب پڑھی ہے میں جب بھی آخر میں اپنے مقدمے کے سلسلہ میں رہنمائی حاصل کرتا ہوں تو اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے اس کا اسلوب اختیار کرتا ہوں, پھر دلیل کے میدان میں مارکہ آرا ہوتا ہوں. یہ ہے ہمیشہ سے میری کامیابی کا سبب. اور جانتے ہو یہ کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگا یہ کتاب تم مسلمانوں کا قرآن ہے. دلیل کے میدان میں اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اور سن لو, اگر اس دنیا میں مارکوں کے میدان میں سپر پاور بننا چاہتے ہو, اللہ کی قسم اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس قرآن کو تھام لو. کہتا ہے مجلۃ الدعویٰ میرے ہاتھ لگ گیا, میں نے جہاد کو پڑھا سمجھا, لشکر طیبہ کو جانا, پھر میں نے سب کو چھوڑا اور آج ام القریٰ کی وادیوں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر تربیتیں لینے کے بعد جموں کے علاقے میں بارڈر کراس کرنے کے بعد آج اس اجتماع میں شامل ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے, آج پوری دنیا میں جب نظر دوڑاتا ہوں تو کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آتی کہ جس کا امتیاز یہ ہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پہ سخت آپس میں بڑے ہی نرم. آج جماعت نظر آتی ہے, بات تعصب کی نہیں, اللہ جانتا ہے یہ لشکر طیبہ ہے. تراہم رکن سجدا, اور یہ درباروں پہ دھمالے نہیں ڈالتے اور یہ قوالیاں نہیں گاتے. کیا کرتے ہیں؟ ابھی مغرب کی نماز میں تم نے قنوت سنا, اور قنوت کو تو کتاب و سنت کے علمبردار بھی بھول چکے تھے. ہاں یہ قنوت پڑھتے ہیں, کرتے کیا ہے جب رب کے حضور رکعہ سجدہ رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جانے سے پہلے اپنے سامنے اپنے نبی کے اسوہ پہ عمل کرتے ہوئے کلاشن کو جس کے آگے چھرا لگا ہوتا ہے زمین میں گاڑ کے سترا بنا لیتے ہیں. سترا ڈھال ہے, سترا دفاع ہے, اور قنوت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہمارا دفاع, ہماری ڈھال, ہمارا سترا, ہمارا بچاؤ, ہمارا ڈیفنس. قنوت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ صرف اور صرف تو ہی. پھر زارو خطار روتے ہیں, اور کبھی جا کر دیکھو موکل ام القرآن میں, کبھی جا کر دیکھو بارڈر لائنوں پر, کبھی جا کر دیکھو سیکٹروں میں, اور نوجوانوں وادی کراس کرنے کا تمہیں موقع مل جائے تو جا کر دیکھو مقبوضہ وادی میں, تو جا کر دیکھو جموں میں. یہ روتے کیوں ہیں؟ ان کی ہچکیاں کیوں بن جاتی ہیں؟ یہ آنکھوں سے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ ان کو عورت چاہیے, ان کو مال چاہیے, ان کو اقتدار چاہیے, ان کو کیا چاہیے؟ رب کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور دنیا دارو نہ یہ مال مانگتے ہیں, نہ یہ اقتدار مانگتے ہیں, نہ یہ کوٹھیاں مانگتے ہیں, نہ یہ عورتوں کے لیے آئے ہیں, نہ یہ شادیوں کے لیے آئے ہیں. یہ لمبی داڑیوں والے, یہ ننگے تخنوں والے, یہ سروں پہ سیاہ اما پلوامہ تھامے، یہ اپنے پیٹ پہ دختی بموں کی پیٹی سجائے، یہ کندھے پہ راکٹ لانچر رکھے، یہ ہاتھ میں کلاشن کوف لٹکائے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مولا یہ چاہتے صرف یہ ہیں کہ تو انہیں شہادت کی موت دے دے اور جنت کا نواب بنا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہے لشکر طیبہ کے مجاہد، کون ان کا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لشکروں کے سالار نے فرمایا، رجولم ممسکم بے انان فرقے فی سبیل اللہ، یہ پاپ رکھو گھوڑے کی لگام سامنے، یہ ہم وقت تیار، رجولم ممسکم بے انان فرقے، قربان جاؤں میں اس کی زندگی پر، قربان جاؤں میں اس کے انداز پر، جہاد کے لیے کھڑا ہے، تیار کھڑا ہے، کیا چلنے ہیں اس کی؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے، کپڑوں کو سیدھا پدرا نہ کرے، ان کے ساتھ نہ کھیلے، اور سجدہ جو اللہ کے قرب کا آخری مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا، فسجد واقتر، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، قربت کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے والا مقام سجدہ ہے، اور اس سجدے میں ایک صحابی جاتا ہے، جاتے ہوئے زمین کو سیدھا پدرا کرتا ہے، روڑوں کو ہٹاتا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا ان کن تفائلا، ان کن تفائلا، اگر تو نے یہ کام کرنا ہی ہے، اگر کنکروں کو ہٹانا ہی ہے، اگر زمین کو سیدھا پدرا کرنا ہی ہے، فواحدہ فواحدہ، یاد رکھ صرف ایک بار، صرف ایک بار، کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر تو کرنا ہی چاہے، فواحدہ، صرف ایک بار، صرف ایک بار سجدے کی حالت میں، صرف ایک بار، اور قربان جاؤں مجاہد پہ گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے، یہ میرے مصطفیٰ کا صحابی، بوڑھا صحابی، یہ لشکری، یہ مجاہد، نام اس کا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایران میں پاپ رکھو گھوڑے کی لگام سامنے ہوا، اور کیا کرتا ہے؟ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، گھوڑے کی لگام سامنے ہوئے ہی ہاتھ سینے پہ باندھ لیتا ہے، گھوڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے، گھوڑا چلا، گھوڑے والا لشکری بھی چل کھڑا ہوا، جدھر جدھر گھوڑا ادھر ادھر اللہ کے نبی کا یہ مجاہد صحابی، نماز بھی پڑھتا چلا جا رہا ہے، لشکری گھوڑا، جہادی گھوڑا، اس کی لگام کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، ایک جہاد مخالف مجاہدین کو تانے دینے والا، روڑے اٹکانے والا، لوگوں کو جہاد سے برگشتہ کرنے والا، مجاہدین میں کیڑے نکالنے والا، خارجی تھا، حروری تھا، یہ دور سے بولنا، کہتا بوڑھے تیرا ناک ہو نماز بھی پڑھتا ہے اور گھوڑے کی لگام بھی سامنے ہوئے ساتھ چلا جاتا ہے، بوڑھے صحابی نے، لشکری مجاہد صحابی نے، ابو برزہ نے جب نماز تمام کی، نماز کا اختتام کیا، حروری کو کہا، خارجی سے کہا، جہاد کا نقطہ کی اس سے کہا، خاطر سے کہا، فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ اکبر، سننا، کہا تیرا ناز ہو، میں اللہ کے نبی کا مجاہد ہوں، میں اپنے نبی کا صحابی ہوں، میں چھ نہیں سات آٹھ لڑائیوں میں اپنے سالار کے ساتھ رہا، میں جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں کہ اپنے گھوڑے کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا، سجدے میں بھی تو جائے حرکت ایک بار تیرے ہاتھ میں گھوڑا، نماز تو نے شروع کر لی جدھر جدھر گھوڑا جاتا ہے ادھر ادھر تو چلتا جا، یہ اسوہ ہے محمد کے مجاہد سے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم، رجولم ممسکم بہنان فارا سے گھوڑے کی لگام سامنے ہوئے بابرکاب ہر وقت تیار ہر لمحہ تیار، جب کہیں کھسکا سنتا ہے بوسنیا میں ظلم ہو گیا کشمیر میں ظلم ہو گیا لبکتا ہے اور کہتا کیا ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سات باتوں کا حکم دیا، سات سے منع کیا، جن سات کا حکم دیا ان میں سے دو یہ ہیں، اجابت الدائی، جب کوئی دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرنا، ہمارے ہاں دعوت کا معنی حلوہ کھانا، ہمارے ہاں دعوت کا معنی تیتر بٹیر اڑانا، ہمارے ہاں دعوت کا معنی مریدوں کا گھر اجاڑنا، اور ایک دعوت کا معنی یہ بھی سمجھو، اجابت دائی، دائی نے پکارا، کشمیر کی بہن نے پکارا، انڈیا کی بیٹی نے پکارا، انڈیا سے اسلام کی بیٹی نے پکارا، پوسنیا سے پکارا، ابھی میرا بھائی مجھے بتلا رہا تھا پوسنیا کے اندر 9 سال کی بچی سربوں نے ریپ کیا، ہسپتال میں داخل، میں وہاں موجود، بچی کسی کام کے لیے اٹھی، جب اٹھی جدھر کو چلتی چلی گئی سیدھے خون کی لکیر بنا دی، پھر اندھے منہ جا گری، جب گری اس کی روح پرواز کر گئی، وہ حلوے کی دعوتیں کھانے والے، اللہ کی قسم، بوسنیا کی یہ بچی، کشمیر کی یہ بچیاں، انڈیا کی یہ بچیاں، فلسطین کی یہ بیٹیاں، افغان کی یہ بہنیں، ان کی دعوت تجھے کیوں نہیں یاد آتی؟ اس لیے یاد نہیں آتی کہ یہاں سے خون بہانا پڑتا ہے، اجابت الدائی، اگلا لفظ، دوسرا فیصلہ، دوسرا حکم صحابہ کے سالار کا، فرمایا اجابت الدائی وجاوت المظلوم، مظلوم کی پکار، اس پہ لپکنے والا، آگے بڑھنے والا، آگے چلنے والا، یہ کس نے فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ نے کہا ہم نے تو یہ سیکھا ہے، یہ تھے صحابہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ، طیبہ سے نکلنے والے لشکری، آج کے لشکر طیبہ انہیں بنیادوں پر، انہیں کے لشکر قدم پہ آج اسی طرح چل رہا ہے، تو کس طرح چل رہا ہے؟ آؤ یہ بھی بتلاؤں، کیسا لشکر ہے یہ؟ یہ لشکر اپنے سالارے آلہ کی طرف دیکھتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام طیبہ سے نکلتے ہیں، اپنا لشکر ساتھ لیتے ہیں، صحابہ کو ہمراہ لیتے ہیں، چلتے ہیں، ذرا سننا اب میرے بھائیو، کہاں پہنچتا ہے طیبہ سے نکلا ہوا لے کے لشکر، یہ خیبر کو حصہ ہے، ابھی تو شہر سے باہر ہے. یہودیوں نے دیکھا صحیح بخاری کے لفظ سے پتا چلا محمد آیا، محمد کا لشکر آیا، صحابہ کی فوج آئی، صحابہ کے دستے آئے، محمد کے اساتر آئے، محمد کا جیش آیا. بخارا جو گھروں سے نکلے، جب او نصف سب تک گلیوں میں سرگرداں دوڑے پھرتے، سرگرداں ہوش نہ تھا، عقل ٹھکانے نہ تھی، سرگرداں پریشان، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، سرگرداں جس او نفس سب تک سرگرداں پھرتے تھے اور کیا کہتے تھے، محمد والخمیر، محمد والخمیر، اور محمد اور جمعرات، محمد اور ہائے محمد اور جمعرات، تعجب کون سی جمعرات، حلوہ کھانے کی جمعرات، ختم پڑھنے کی جمعرات، روحوں کو بلانے کی جمعرات، موم بتیاں جلانے کی جمعرات، اگر بتیاں جلانے کی جمعرات، تیرے تیروں کی آنے، تیرے تیروں کے آنے کی جمعرات، قوالیاں سننے کی جمعرات، مریدنیوں سے تانگے دبوانے والی جمعرات، کون سی جمعرات، کہتے ہیں تیروں کا دن، کہتے ہیں فقیروں کا دن، کہتے ہیں گدی نشینوں کا دن، کہتے ہیں مخدوموں کا دن، کہتے ہیں بزرگوں کا دن، بلیوں کا دن، علی اکبری کا دن، فلاں کا دن، ہائے ایک لشکری صحابی، ایک مجاہد صحابی، میرے مصطفیٰ کا صحابی، بات واضح کر دی، میں نہیں کہتا، قال انس بن مالک، انس بن مالک نے کہا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، الخمیس الجیش، جمعرات کا معنی محمد کا لشکر، اور جمعرات کا معنی بھولنا نہیں ہے، کہہ دو جمعرات کا معنی لشکر، جمعرات باتیں ہی بدل گئی، جمعرات جو لشکروں کا دن تھا، جمعرات جو مجاہدوں کا دن تھا، وہ قبروں کی پوجا کا دن بن گیا، وہ بلیوں سے عزتیں لٹوانے کا دن بن گیا، جمعرات جو مجاہدوں کا دن تھا، ہائے وہ دن مخدوموں کا دن بن گیا، وہ مردوں کی پوجا کا دن بن گیا. وہ میں کیا کیا کہوں، وہ جو خلیفہ تھا، خلیفہ خلیفہ جس کا نام سن کر کفر کانپتا تھا، وہ خلیفہ کیا بن گیا، اور جو نائی داڑیاں کاٹتا ہے، داڑیوں کا قطرے عام کرتا ہے، جو سنت کا بیڑا غرق کرتا ہے، اس کو کہا خلیفہ جی، اس کو کیا کہا، خلیفہ جی، ہائے اور خلیفہ جی، اور یہ خلیفہ، ارے ظالم تو نے کیا کیا، تو نے جمعرات کا معنی بھی بدل دیا، اور تو نے خلیفہ کا معنی بھی بدل دیا، میں کیا کیا بدلاؤں کہ تو نے کیا کیا بدلا، تو نے کیا کیا کیا. جی ہاں، آج لشکر طیبہ نے ساری دنیا کو یہ بتلایا ہے، کیا بتلایا ہے، جمعرات کا معنی بتلایا ہے، اور خلیفہ کا معنی بھی بتلایا ہے، کہ حلوہ کھانے سے خلیفہ نہیں ملے گا، یہ تو میدانوں میں تلوار چلانے سے ملے گا. اور انشاءاللہ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ میدان ہے، جس پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ خلیفہ ملے گا. میرے بھائیوں، لشکر طیبہ کے مجاہد، لشکر طیبہ کے وادی، لشکر طیبہ کے کھیل، اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم، میدان فرا سے یہ کھڑا ہے. کہاں کھڑا ہے؟ بارڈر پہ کھڑا ہے. بارڈر پہ اندر جانے کو تیار. امیر کہتا ہے نہیں ابھی اندر نہیں جانا. کیوں؟ پیچھے سے تیرے باپ کا پیغام آ گیا ہے, ماں کا پیغام آ گیا ہے, پیچھے کو چل. چلتا ہے پیچھے آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے. داخل رہتا ہے, ڈاکٹر پوچھتا ہے, کہتا ہے کہیں اس وجہ سے تو بیمار نہیں کہ کشمیر میں تو جانا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا واہ ڈاکٹر جی, الٹ ہی بات بتائی, کشمیر میں تو جانا چاہتا. اس نے کہا پھر تجھے بھیج دیتے ہیں. اس کے بیٹھ گیا, اس کے بیٹھ گیا, نہ جائے تو دماغ خراب. جانے کا وعدہ ہو جائے سب سے بڑا دانا. اندر جاتا ہے, کس کا نام ہے یہ؟ نعمان نام ہے اس کا. جاتا ہے پھر لڑتا ہے, جب تک القتل مدانتن اٹھتا جاتا ہے. اندر جا کے لڑتا ہے, برسوں پیغام ہوتا ہے, حتیٰ کہ دلیری سے لڑتا لڑتا شہادت کی منزلیں طے کرتا, اپنے رب سے جا ملتا. یہ ہے لشکر طیبہ کا حال. اور اندر کا حال تازہ ترین رپورٹ انڈین ٹائمز کی, انڈین ٹائمز کی, کہ جناب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نفسیاتی ہسپتالوں کا ہے. سارے انڈین فوجی ان میں سے اکثریت نفسیاتی مریض بن رہی ہے. اور نفسیاتی مرض ایسا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چھٹی نہ ملنے پر فوجی اپنے افسروں کو مارا کرتے تھے. انڈین ٹائمز کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے جو نام حلہ خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے یہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, یہ شایع کروائی ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب افسروں نے اپنے فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے. فوجی افسروں کو, افسر فوجیوں کو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اور رہ گیا یہ بیچارہ فاروق عبداللہ, اس کے بارے میں وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے فاروق عبداللہ سے 700 مرسیڈیز کاریں واپس طلب کی. یہ مرسیڈیز کاریں بلٹ پروف تھی. کہا ہم نے تم کو ادھار دی تھی, اب ہمیں یہ واپس کر دو. وہ جواب دیتا ہے کہ میرے ایم پی اے ایم ایل اے کے لیے اور میرے سول بیوروکریٹس کے لیے ان گاڑیوں کی اشد ترین ضرورت ہے, بلکہ مجھے تو 250 گاڑیاں مزید چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں, یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ ابھی آپ ہمارے ایک مجاہد ساتھی ابو مسلم جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کمان کر رہے ہیں لشکر طیبہ کی, انشاءاللہ ابھی ان کی گفتگو آپ سنیں گے. کیونکہ وہ ابھی لائن پر آ گئے ہیں تو امیر حمزہ صاحب کی تقریر روک کر ہم آپ کو وہ باتیں ان کی سنا رہے ہیں. انشاءاللہ امیر حمزہ صاحب کی بات میں اور قوت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. بھائیو, یہ وہ ہمارا کمانڈر ساتھی ہے جس کا چند دن پہلے آپ نے مارکا چھنا منڈی کا, جس میں اس نوجوان نے اپنی قیادت میں 300 ہندو فوجیوں کو مردار کیا تھا. اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی. ابھی آپ کے سامنے براہ راست وادی سنگھ سلا گفتگو کریں. انہوں نے بہت شروع ہو گیا اور Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو آپ نے یہ آواز سنی ہے, ہمارے محترم بھائی ابو مسلم گفتگو کر رہے تھے جس میں آپ کو وہ جہاد کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم تو یہاں پہاڑوں میں جنگلوں میں اور غاروں میں اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو باقی لوگ آخر گھروں میں کیوں سو رہے ہیں. یہ دعوت ہے ان کی, اللہ تعالیٰ اس لشکر کو اور آگے بڑھائے. ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے یہ لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے. میرے بھائیوں آپ نے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ, اور گاہے گاہے پھر بھی ہم آپ کو یہ آوازیں انشاءاللہ اس اجتماع میں مختلف مجاہدین کی سناتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بھائی امیر حمزہ صاحب اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. بھائیو یہ آواز آپ نے تقریباً 16,000 بلند پہاڑ کے اونچائی سے سنی ہے. 16,000 فٹ بلند پہاڑ سے یہ آواز آپ تک پہنچی ہے, اور حقیقت ہے کہ صرف آپ تک نہیں پہنچی بلکہ اللہ کے فضل سے یہ ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے اور اللہ کے دشمنوں کو تڑپا رہی ہے. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, جو کاشت کرنے والے ہیں ان کے دل خوش ہو رہے ہیں اور کفار اپنے سینے کی آگ میں جل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جلائے اور آخرت میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. السلام علیکم. ابو مسلم جرار, آپ نے اس کی للکار سن لی؟ بھلا کہاں سے بول رہا تھا؟ وہ جموں سے بول رہا تھا. انڈیا نے امریکہ کو بتلایا کہ جموں پر امن ہے، انڈیا تو بھی سن لے، کلنٹن تو بھی سن لے، آج لشکر طیبہ کا شیر جرار جموں سے بولا، کون سا جموں؟ ابھی دنوں کی بات ہے، کسی جرار نے جلگار کی کشمیر کی تاریخ کا، جہاد کی 10 سالہ تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک مارکے میں 300 ہندو فوجی دھنا منڈی میں مردار ہوئے، لشکر طیبہ کے کسی غازی کو خراج تک نہیں آئی، پھر کسی جرار نے پھر جلگار کی انڈین آرمی کے بلیک کیپ 27 مردار کیے۔ ابھی 2 دن پہلے میں رابطہ کرنے کے لیے اسی جرار سے دور گیا، مجھے جرار نے بتلایا ہم نے تازہ مارکا کیا ہے، اللہ کی مدد سے لڑا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس لشکروں کے رب کی جس کی مٹھی میں ہم سب کی جان ہے، ہندو فوجی دم دبا کے بھاگے ہی نہیں، لشکر طیبہ کے مارکے کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے سفید جھنڈے لہرا کے سامنے آئے کہ بھگوان کے لیے ہمیں معاف کر، سفید جھنڈے لیے پھر مجھے بتلا اسی راستے پہ ساتھیوں نے بتلا سورج چلا ہوا تھا، آفتاب سنہار پہ تھا، مارکا جاری تھا، اللہ کی مدد اب ایسی آئی جب ہم مردار کرنے لگے بادل آئے دھند آئی، اللہ کی مدد کا نظارہ تھا، ہندو فوجی سفید جھنڈے لے کر لشکر طیبہ کے سامنے امن کی بھیک مانگ رہے تھے اور اپنے بھگوان کو گالیاں نکال رہے تھے، کہنے لگے جب ہماری باری آتی ہے سارا لشکر کی مدد کرتا ہے، ہماری مدد ہی نہیں کرتا۔ بھگوان کبھی گالی، انشاءاللہ بدل آنے والا ہے، جہاد کی برکت سے آج میری بات نوٹ رکھنا، انڈیا ٹوٹے گا، یہ ہندو خاص طور پر کروڑوں شوٹر انشاءاللہ لشکر طیبہ کا حصہ بنے، کشمیر کے علاقے میں ایک ہندو اس کا نام عبداللہ، اس نے اپنا نام بدلا، لشکر طیبہ کا کردار دیکھا، جرار کی جراریاں دیکھی، جب اس نے کردار دیکھا لشکر طیبہ میں شامل ہوا، پھر لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، اللہ اسے جنت کا نواز ہے، اور ہندو سفید جھنڈے لہرائے، اور ہندو سفید جھنڈے لہرائے، پھر مجھے کہنے دیجیے چاہے حکومتیں چاہے گورنمنٹ ہیں چاہے نواز شریف ہے چاہے بعد میں کوئی اور آنے والا ہے، یاد رکھ لو وہ سفید جھنڈے لہرا رہا ہے، اب اگر تم نے اسے کوئی ریلیف دیا تو تم پورے برے صغیر کے مسلمانوں کے مجرم بنو گے، دھنا منڈی کے مارکے کے بعد میرے ہاتھ میں یہ اخبارات ہیں، ٹائمز آف انڈیا، 9 ستمبر کو نوٹ کرو، انڈین آرمی کہتی ہے ہم نے 3 سال پہلے 1.5 لاکھ جیکٹوں کا مطالبہ کیا تھا، 3 سال کے بعد ہمیں صرف 10,000 بلٹ پروف جیکٹوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے جو کہ ناکافی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اب تک ہمارے ایک قدر فوجی مر چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تمام جنگوں اور چین کے ساتھ جو ہم نے جنگ لڑی ہمارے فوجی اتنے نہیں مارے گئے جتنے اب تک کشمیر میں مارے گئے. میں نہیں کہتا چند انڈیا 9 ستمبر کا میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور پھر انڈین ایکسپریس 27 جولائی 1997 کا اعلیٰ ترین سطح پر انڈین آرمی نے فیصلہ کیا ہے, اپنی فوج کو ہدایت دی ہے کہ یہ جو جانیں قربان کرنے آئے ہیں ان سے اپنی جانوں کو بچاؤ. اور کیا کہتے ہیں, لشکر طیبہ بہائنڈ جتنے مارکے ہیں ان کے پیچھے لشکر طیبہ ہے. اور کہتے ہیں دے آر پریپیر ٹو ڈائی, یہ مرنے کے لیے آئے ہیں. میں اصل استاد نوٹ کر رہا ہوں, کہتے ہیں یہ مرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر وہ انہیں مشورہ دیتے ہیں, لہذا یہ تو مرنے کے لیے آئے ہیں, تمہیں مرنے کی کوئی ضرورت نہیں, لشکر سے اپنی جانیں بچاؤ. اور یہ کون کہتا ہے, اخبارات میرے ہاتھوں میں سامنے ہوئے. میرے بھائیو, میرے بھائیو, آخری بات کرتا ہوں, ہندوؤں سے مخاطب ہوتا ہوں. مجھے پتا ہے یہ باتیں انڈیا تک پہنچے گی. انڈیا چکن رسالہ ہم نے نکالا, انڈیا نے تبصرہ کیا. میرا بھائی ابو قاف یہاں موجود ہے, وہ مجھے بتلانے لگے. ہم اندر گئے, مارکا لڑا, ایک مکان میں ہمارے بیگ رہ گئے. ہم نکل گئے, بعد میں انڈین آرمی آئی. اس ہندو کلیان نے ان تھیلوں کی تلاشی لی, ان کے اندر سے مجلہ سے دعویٰ نکلا. ایک پڑا, دوسرا پڑا, تیسرا پڑا, چوتھا دیکھتا رہا. اللہ کہنے لگا, جس قوم کی داستانیں, جس کی ماں کی دلیریاں, جس کی بہنوں کی یوں قربانیاں, میں مجلہ تو دعویٰ میں پڑھ رہا ہوں. کھڑا ہو گیا, سرنڈر کر لیے, ہاتھ اٹھا لیے. کہنے لگا, اس قوم پر ہم غالب آ سکتے. اب بنیے, تو کیسے غالب آ سکتا ہے, یہ میرے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں اس وقت یہ تھیلی پکڑی ہوئی ہے. پتا ہے یہ تھیلی کس چیز کی ہے؟ اس کا 1 کلو وزن ہوگا. یہ تھیلی بلتستان کی بہنوں نے, پاکستان کی ماں نے اپنے زیورات اتار کر, اور ادھر کو آ رہا تھا, ایک بہن راستے میں ملی, یہ ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر لی. یہ سونے کے زیورات, یہ پڑا تھا اس نے مجلہ سدھا والا. ایک میرا بھائی وہ شہید ہوا, جنازہ پڑھانے کے لیے گیا, اس کی چھوٹی سی نندی بہن ہاتھوں میں 1,000 روپیہ تھامے, اس کی گولیاں لے کر وہاں بھیجنا جہاں میرا بھائی لگتا لگتا شہید ہوا تھا. پاکستان کے لوگ, پاکستان کی مائیں, پاکستان کی بہنیں جو میدانوں میں نکل آئیں, اپنے زیورات دیے, کانچے دیے, چوڑیاں دی, زیورات دیے, رب کعبہ کی قسم ہے, اور بیٹے بھی دیے, بھائی بھی دیے, الگ سے جھڑ بھی دیے. اور شہادت کی خبریں کوئی سنانے کے لیے گیا, اور اس کو دودھ سونا بھی پلایا, اور ہاتھوں کی چوڑیاں بھی اتار کے دے دی. اور یہ ہیں پاکستان کے مسلمان انشاءاللہ. اور جہاں کے باسی یوں لشکر طیبہ کے مجاہد, ان کی شانیں کیا بیان کروں, یہ میرے مصطفیٰ کے, یہ صحابہ کے راستے پہ چلنے والے. انشاءاللہ ابھی انڈیا ٹوٹ کے رہے گا, انڈیا ٹوٹ کے رہے گا, आखिरी बातें सुनवा दूं, मैं भागवत पुराण पढ़ रहा था, उसमें लिखा है आकाशवाणी के लोगों, राह के लोगों, सुना, तुम्हारे भागवत पुराण में लिखा है एक आखिरी नबी आएगा तलवार थामे हुए होगा, वो एक कभी सही बदई नहीं जाता जिसका वो जिया प्राण में है, उसके साथियों की पाकीज़गी मुकद्दस घास की बजाय जंग से होती है। इनका तज़किरा जिसको तुम तकब्बुर कहते हो, जो बुलंदी की मंजिले ये इतिहास से तय करते हैं, और भविष्य प्राण में है काफिरों और बेदीनों को हक की दावत देगा, किसी पर उनसे लड़ाई करेगा, और ये लड़ाई ही उसके साथियों की पाकीज़गी का जरिया होगी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमने उसका तजर्बा किया, आज लश्कर के नौजवान रक्त के दूर रोने वाले, इबादतें करने वाले, तलवारें लेकर निकलने वाले, काफिरों की गर्दनें उड़ाने वाले, इस कदर पाकीज़ा, इस कदर हयादार, किसी की तरफ आंख उठाकर न देखने वाले, आज ये लश्कर तैयार तैयार हुआ है, दुनिया इससे कांप रही है, मगर तुम कांपते रहो, साथ ये करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह के बदलो करम से जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह लश्कर तैयबा अपना जिहाद जारी रखेगा, लश्कर तैयबा अपना जिहाद जारी रखेगा। बस चंद कदम की बात है, थोड़े से फासले की बात है, अबू मुस्लिम जर्रार जम्मू के अंदर बोलकर हमें बतला रहा है, आगे बढ़ो मेरी माँ, आगे बढ़ो बहनों, आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो, बस इंशाल्लाह जरा सबर के इंडिया टूटने वाला है। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم سید علماء کرام کی تقاریر نتنے جہادی ترانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القادسیہ کیسٹ سیریز و قطب لائبریری 4 لیک روڈ چگردی چوک لاہور فون 7235459